Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Perşembe sabahında Şenol Günbayrak fırlanıyor yine Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, sizlere de günaydın. Böyle karlı günlerde soruluyor mu helikopter? Nasıl yani? Nasıl yani, işte kar yağıyor hani havada. Aşağısı zor mesela bizim için. Aşağısı zor derken? Aşağıda trafik zor ya. Fahir bile radyoya gelirken düşmüş karda kayıp. Hiç güleceği mi? Nasıl düşmüş? Ne bileyim, ben öyle çok ayrıntılı dinleyemedim. Yürürken kaymış düşmüş. Hiç güleceği mi yoktu Şevge'ye? Demek ki eşek gibi düşmüş. Düşmüş de adam ya. Gülünür mü düşmüş adama? Yani düşmüş adama tabii ki gülmemek lazım ama eşek gibi düşene de güleceksin tabii ki. Şenol Bey, bir şey soracağım. Sizin yani havada durumlar nasıl? Havada durumlar, biliyorsun bu kar havadan yağıyor aşağıya. Biliyoruz Şenol Bey onu. Yani hani helikopterin altından yağmıyor. Biliyoruz Şenol Bey, gördük helikopter bugüne kadar. Gördük de kaç defa bindin? Kaç defa bindin? Bindik bir işte, ben sizin helikoptere kaç defa? İşte o kadar bindim. Başka da helikoptere bindin. Neyin havasını atıyorsun Şenol Bey? Her gün ben helikopterdeyim oğlum. Her gün. İyi, ne güzel sizin için. Tabii ki güzel. Zorluklar da var. Vergisi falan yüksek ama idare ediyoruz artık. Ne yapacaksın? Satacak dilince helikopteri. Sen abi, karlı havada helikopter zor oluyor mu? Yani Şevki'ye geçeyim. Şimdi bazı şeyleri yüzüne vurmak istemem ama yani bu biliyorsun gerçek bir helikopter. Bu efekt üstüne konuşuyoruz biz. Yani gerçek bir helikopter yok. Efendim? Gerçek bir helikopter yok. Nasıl gerçek bir helikopter? Yani gerçek bir helikopter değil, bir efektim yani, efektle bir helikopter yok ortada. Madem helikopter yok ortada, niye her gün helikoptere biniyorum diye hava atıyorsun Şenol? Manyak mısın sen ya? Ne oldu, bakıyorum gerçek olmayan helikopter bile kışkırtır ki. Bu helikopter gerçek olsaydı herhalde artık kışkırtıkta buradan çatlamak diye çatlamıştır. Şenol Bey, tamam, çok teşekkür ediyorum. Buyurun o zaman, trafik durumunu alayım. Yani şimdi trafik durumuna ben sana ne diyeyim ki Şevki'ye geçeyim. Yani trafik durumu az çok belli. Sen bana sor bakalım kiloları. Ya ben bu konuya girmek değil. Sen bana sor bakalım kaç kilo oldun diye. Kaç kilo oldunuz Şenol Bey? 100 kiloya inmek üzereyim. Nasıl iniyorsun 100 kiloya? 2 günde 120 kiloydun sen ya. Ya işte böyle, demek ki bende gaz varmış. Bir şişkinlik varmış. Kaç kilo oldunuz? 119 kiloyum. Nereden indin 100 kiloya o zaman? 19 kilo var daha 100 kilo olmana. Ama iniş aşamasındayım. Ha. Yani bunu şimdi helikopter gibi düşün, helikopterde ne yaparsın, aşağı doğru flaplar indirin. O zaman ne olur, helikopter yavaş yavaş ne yapar, yavaş yavaş Şevkine gel, ne yapar yavaş, alo Şevkine gel. Ne Şenol Bey? Yani yavaş yavaş ne olur. Ne olur, dinliyoruz. Sen cevap ver orada. Ne cevap veriyorum? Yani helikopterde yavaş yavaş pervaneyi kapattığın zaman nasıl, ne oluyor? Nasıl iniyor helikopter aşağı, ben bilmiyorum ki. Yani ben de tamam şimdi. Nasıl yani, pervaneyi mi kapatıyorsun? Öyle pervaneyi kapatıyorsun, hop diye aşağı mı iniyorsun? Yok. Nasıl iniliyor aşağı? Aşağı diye düğmesi var. Aşağı diyor. Asansörde mi çalışıyorsunuz siz Şenol Bey? Ne alakası var? Ne aşağı diye düğmesi olur mu helikopterin? İşte onu aşağıda onu çeviriyorsun yavaştan. O zaman ne oluyor helikopter? Ne oluyor aşağıda? Bazen de yukarı diye çeviriyorsun, hop diye yukarı kalkıyor galiba. Oğlum sen beni alamaya çalışıyorsun ha? Ne istiyorsun şimdi şey yapıyorsun? Ne bileyim, ben sizi dinliyorum ya, aşağı diye düğmesi var dedin. Evet, ona bastım. Aşağı düğmesine bastım. Zemine iniyorum, tamam mı? Zemin dediğimiz yer mi yani? Evet. Mesela -1 falan var mı? Var mı? Verme şimdi, ben zaten bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum, siz helikoptere binersiniz. Ya sen boş ver şimdi, benim kilolarıma bak sen. Neresine bakacağım kilonuzu, 119 kiloymuşsunuz Şenol Bey yani. 119 kilodan tatlı bir iniş yapıyorum şu anda. Tatlı bir iniş. Ya iniş düğmesine bastınız. Heh, iniş düğmesine basmış durumda Şenol Günbayrak, tebrik et. Tebrik ediyorum Şenol Bey. Teşekkür ediyorum Şevki'ye. Bu işler böyle, espriler bu yönde. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şenol Bey, yani bugün hakikaten önemli bir gün trafik durumu için. Yollar karlı falan, yani tıkanan yer var mı? Şoförlerimizin girmemesini tavsiye edeceğiniz yola. Yani bilmedikleri girmesinler. Yani normal zorlar şüpheli değil. Dikkatli olması gereken bir gün. Ben bu kadar şeydim. Zaten şoförlerimiz nereye gireceklerini, ne yolu kullanacakları hepimizden iyi biliyorlar. Onları çok seviyorum ben. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahriş Oktay Demirci ellerinde günün gazeteleri. Hoş geldiniz. Günaydın. Ellerinde günün gazeteleri vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklarla geldiler. Fahriş'im geçmiş olsun gerçekten. Büyük geçmiş olsun. İnsan şey yapar. Hani bu benim başıma gelseydi daha çok gülerdiniz eminim ama ben kendimi senin yerine koyuyorum. Evet. Sadece vücudumdaki çürüklerin acısı değil, aynı zamanda yaşanan utanç. Utanç hem de ben öfke. Çok... Öfke. Öfke. Hınç ve şehvet biraz da. Ve kime haykıracaksın? Bunu ben belediye şoförüne haykıracağım. Zaten onun yüzünden düştüm ki. Otobüs kalmış öyle, ben de otobüse dangalak gibi bakarken. Üstelik de keşke... Estağfurullah Fahir. Bikini bölgemin üstüne düşseydim. Yüz yani, üstü düştüm, yüz. E tamam, yine bikini bölgenin üzerine düşme şansın vardı. Sen vardı, ben elini tersine ittirmişsin yani. Ayak kaybetmesin. Ama neyse, sonuçta herkes düşüyordu. Bana gülen bir kızla düştü. 15 saniye sonra bir döneyim yardım edeyim dedim sana. Hadi lan diye sinirlendim çünkü. Gerçekten insan normal bir zamanda bir genç kız düşse 50 kişi koşar, 57 TL'sini verir, devam eder yolunu. Ama böyle ama durumlarda... Ama böyle karlı günlerde kimseye faydası olmuyor. Yok, ne edeceğiz bilmiyorum gari. Aman dikkatli. Evet Oktay Bey, aman dikkat. Ege'nin sen bugün gelişini görmedin. Nasıl geldi? Kardan dolayı durup dururken sinirli geldi adam. Aa, nazlı bir gelin gibi geldi. Suratlı, sinirle suratlı, geldi, yüzü büyümüş. Yani ne yapacağını bilmiyorsun. İşte tepede habire kar yağıyor. Bir esprisi var mı? Çok özür dilerim. Tamam var, 5 dakika esprisi vardı, geri kalan ne oluyor? Sabah söyledim ya, ben karlı günler yaşamadım çocukluğumda. İşte 18 yaşında bu Ankara'ya gelince kar gördüm. Ondan önce İzmir'de hafta sonları Taha, Manisa, Spil dağlarına giderdik kar görmeye. O da böyle bir yerde bir ağacın altında düdük kadar kar kalırdı. Herkes koşar, bütün İzmirliler fotoğraf falan çekerlerdi. Öyle bir kültürden gelip karın göbeğine düştüm. Şimdi tekrar sormak istiyorum. Bir esprisi var mı? Bence çok güzeldir kar. Böyle bembeyazdır. Gelin gibidir. Ankara gelinliğine büründü. Yerlere düşmüş bir adam olarak ne gelinliği? Yoksa... Gelinliğe basıp düştün mü bugüne kadar? O da bir güzeldir. O da bir ayrı bir şeysi vardır. Sen hiç şeylerde yer almıyorsun galiba. Ankara'nın nesi meşhurdur? Bir, düğünleri. İki, gelinliği mi? Bravo Oktay. Bitti gitti. Dolayısıyla burada... Tavşan biraz... mı Fahir? Çünkü saçma geldi bana verdiğin cevap. Tavşan beyaz ya, acaba ondan mı? Hepsine 3 beyaz. Ankara'da 3 beyaz çok önemlidir. Keçi, tavşan. Onoy, kokoyu, gelinlik. Gelinlik. Bu 3 beyaza dikkat edeceksin lütfen. Yani kendini esas eleştirmen bu... lazım bence. Bilmiyorum. Bu 3 beyaza alış. Şeker, un. Kar. Kar. Lütfen. O zaman Ankara'dan bahsetmişken İsveç'ten bir haber vermeye buyurun efendim. Az sonra da Oktay'dan bir kar helvası tarifi. Yöresel Oktay, yeri geldi sabah sabah herkes evden çıkmadan keşke, bir kar helvası. Keşke pekmez getirseydim ben ya. Oktay var ya, o pekmez. Bu kar sizin o sitenin oradaki karlar temizdir çünkü Fahir. Buradaki karlar yenmezdi. Sen oradan getirirdin. Ben sabahleyin gelirken bundan sonra siteden katırlarla kar getireceğim size. Çok güzel Fahir hakikaten. Ben bir de katır almayı düşüneyim. Katır al tabii canım, motosikletten sonra. Kışın şey adım sonrası katır. Katır zaten. 3 katlı evim var. Bir katını da katıra şey yap. Bir katı motosiklet, bir katı katır. En üstte de sen yaşıyorsun. O ben sen. Dur. Ya da motosikleti sat katır al. Ha? Motosiklet satılır mı? Oktay, motosiklet hiç satılır mı? Motosikleti satsan katır alabilir misin? Motosikleti satarsam katır alırım. Çok özür dilerim ama... katırı nereden alacaksın abi? İnternette bile yoktur katırı. Olur mu canım, katırcılar çarşısı var. Ya katırcılar çarşısı diyorum. Katırcılar yok. Yoksa neydi? Ya o, öyle bir yer yok mu? O senin dediğin kazancı ha, yok. Katırcılar hanı var. hayvan pazarı var. Hayvan pazarı nedir? Hayvan koyun pazarı. Koyun alırsın orada Fahir. Koyuna mı bineceksin? Narnia mısın? Narnia ne be? Orada hayvanlara falan biniyorlar. Ha yok. Ben daha yukarıdan bulurum bir tane. Büyükbaşı alır ben kötüsünden. Yukarıdan derken hocam. Ne demek istedin? Hayvan pazarı yokuş. Yukarıdan ya. Yani çevreyi yukarıdan görebileceğim bir hayvan mı? Görebileceğim bir araziden bindiğim orada zaman. Katırımı belirleyip atacağım. Tamam, o zaman İsveç'e gidelim müsaade ederseniz. İsveç'te bilim adamları. Stockholm merkez garından geçen binlerce A4 insanın. Efendim? Stockholm merkez garından geçen. Ta Zürih'e kadar gider o. A4 dedi yol. E5 gibi. Biraz çok biliyoruz. Şimdi o gardan geçen binlerce insan var biliyorsunuz. Her B110 gün. Otobüs. Yok E20'ymiş Lale Gül. Şimdi bu binlerce insanın nefes ve vücut sıcaklığıyla yepyeni bir bina tamamen ısıtılacakmış. Ya bırak şimdi herkes aynı şeyi yiyip gelmiyor orada. Mantıyı yiyen de var şey de sen orada toplantı odasında oturuyorsun. Ne mantı yiyecek oluyor. Elin Stockholm'lüsü ya mantıyı nerede kim bulmuş mantı çok yoğurt Türk var oralarda peynir ya. Burada öyle bütün şeyler Avrupa yok. Avrupa dönerle besleniyor bu aralar. Ama öyle demeyin. Akın'da bir ara ampulle ısıtma teknolojisini bulmuştu hatırlatırım. Ne dalga geçmiştik ama bugün Akın'ı görüyoruz yüzüne kan yürümüş. Hepimiz donarken adam sıcacık geziyor. Sıcacık o haber odası o ampul sahibi civciv gibi yaşıyor adam. Sakalından bıyığından utanmıyor. 55 yaşına gelmiş. 60'lık ampulün karşısında ayaklarını ısıtıyor. 60'lık olur mu ya? Sonra işi büyüttü 75 yüzlük taktı. Yüzlük daha bir fırın gibi fırın. Hamam işletiyor. Şimdi gardan kaç insan geçiyormuş? Binlerce. Bugüne kadar doğru Fahir. Binlerce. 2010'da bitirilecek bir bina varmış. Daha da bina yok ortada. Bu bina ona hocam, göre yapılmış. Temelden mi giriyoruz? Ve hohlayan insanların ve vücut sıcaklığını aldıktan sonra bu insanların o binanın ısıtmasında fayda olacaklar. İsveç'te bir şarkı var. Çocuk korosunu söyledi. Hohlaya hohlaya gelin çocuk. Ama sürtüre sürtüre gidin çocuk. Vücut sıcaklığını başka nasıl alacaksın? Evet. Binayı herkes sürttürecek. Artık duvarlarla nasıl süslemeler yapacaklar onu da bilmiyorum ki. Teşvik etmeleri lazım insanlar için. Çok zor bir teknoloji kullanmışlar ama güzel ya. Ucuz. Ucuz çok ucuz. Olur mu? Yapımı, İnsan gücü Oktay en pahalı şey türü ya. Ama insana yapılan yatırım da ayrı oluyor. Fahir öyle değil mi? Tatlı oluyor katıra be. Yapılan yatırım gibi olmaz. Yani. Evet, evet. O zaman reklamlarla coşuş. Hemen ardından da devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Mobi. Radyonuzda bir sevgili. Kaç defa diyebilirsin arkadaşlar? Mobi mi? Aha. Ben çok söyleyebilirim. Kaç tane? Kaç istiyorsun? Bir rakam ver ve orada bitecek. Saymadan yapacağım. 15. 15. Hazır Oktay. Ne? Oktay ne? Antrenmana başlıyorum. Hazır. Bomi. Bomi diyorsun. Nasıl bomi diyorum ya? Bomi diyorsun. Evet ya tamam güzel, söyleyemedim. Güzel, iyisin ama. İyi çalışıyorum. Genç kızları etkiledin. Oktay sen kaç defa diyebilirsin? 3. Bende bir şey var o kadar söylerim ben. Nafile Oktay'cım nafile. Çabalar nafile diyorsun. Ve haydi Fahir güzel bir haber veriyorsun. Soruyorum evli barklı insanlarsınız. Evet. Kiminizin çoluğu çocuğu var kiminiz bu yönde. Tamam. Henüz bir adım bile atmış değil. Yok yok attık. Attınız mı? Adımlar atılıyor da son hamle olmuyor. Tam. Oktay o kadar yamanlaştırdın. Bu baksana abi ne adam ne adam soruyor. Adam kibar bir şekilde söylüyor. Kiminiz çocuklu kiminiz değil. Sen de diyorsun sen ki. Adım attık daha son hamle. Evet. Peki şimdi. Kartal pençesi, şahin yumruğu. Ve. O, kartal pençesi. Maymun stili var. Yılan ısırı. Kedi stili. Yok hayır. Yılan tükmüğü ve kedi dil. Yılan kedi dili, kedi yılan dili. Yılan tükmüğü diye bir şey yok Fahir. Uydurma. Bazı yılanlar tükürüyormuş ya. Kedi dili var, kedi dili. Kedi dili diye de bir şey var. Çok güzel bir şeydir, ben ottur. Kaplan pençesini severim. Yap bakayım kaplan pençesini. Ya. Ya. Ya bak. Valla biz iyi ki çocukken karşılaşmadık ya. Çubuk otobüslerini buradan kaldıracağım arkadaşım. Kim? Bu karda bir daha kimse gelemez buraya ben sana söyleyeyim. O yüzden rahat zaten. Çubuk otobüsü bundan sonra kim ki her kim ki şeye yapar Çubuk otobüsüne biner arkadaş. Ne yapar? Herkim ki olimpiyatları. Herkim. Ege çubuğa gidiyorsun. Ege. Yarın cezası vallahi çubuğa gidiyorsun. Yarın yoksun, çubuktasın. Yıllardır sana çubuktan yayın. Bir kelimenin içindeki heceden de çağrışım yapmana ses çıkarmıyoruz. Biz iki heceden bir çağrışım yapmışız. Eyle bir çok... tane yere kaç tane fire sığdıracaksın? Bir koltuğa iki fire sığar mı? Senin gibisi bir daha gelmeyecek. Sen de gittikten sonra rahat edeceğiz. Buyurun efendim. Soruyorum, evlisiniz. Peki mutlu musunuz? Lütfen hemen evet demeyin. Biraz düşünün. Hemen hayır demeyin lütfen. Ya pardon, evet şimdi hemen hayır demeyin. Biraz düşün. Mutlu musun? Oktay. Efendim? Mutlu musun? Biraz düşünelim. Bak bunca senedir evlisin. Ama doğru söyle. Mutlu musun? 3, 5, 8 eder. Oradan %10 lazım. Oktay, ya Ege bir cevap verse ona. Ben hesaplıyorum. Ege kaç yıldır mutlusun? 12. Aman kaç yıldır evlisin? Peki doğruyu söyle, mutlu musun? Karpuz almış 2,5 kilo. Nasıl hesaplanır ki abi bu da yani? Meyveyi almış 2,5 kilo, kivi almış. Ama öküz gibi yemiştik, para çıkmadı ama. Kesin evlilikte anlayışı yemek. Lan Ege, yaptığın hesap duyuluyor ve gerçek hesap yapıyorsun. E tabii canım, ha, yalan yanlış hesap mı yapıyorsun? Yaptığın hesabı duyuyor. Evet abi. Tabii ki mutluyum. Mutluyum. Ben de mutluyum o zaman. Peki evet. İşte siz kendinizi avutun. Değil mi? Kendiniz olun. Esas eşleriniz mutlu. Neden? Çünkü ne? Amerika'da. Benden habersiz mutluluk mu? Hem de nasıl? Öyle bir mutluluk hormonu yayıyor ki. Affedersiniz. Dünya aleme nispet yapıyorlar. Kaliforniya Üniversitesi'nde evli barklı insanlarda yapılan araştırmaya göre tükmük örneği almışlar. Hı hı. Mesela tabii evli barklı. Mesela benim tükmüğümü alayım. Mesela ben bir tükürüm. Tüp diye. Ama gizli bir araştırma yapmışlar. Tabii gizli. Bir alışveriş merkezinde bir tane uygunsuz durumda bir adam varmış. Bütün evli çiftler diyormuş. Orada örnek alıyorlarmış. İşte böyle. Hem birine örnek olayı örnek alıyorlarmış. Hem de oradan tükmük örneği alıyorlarmış. Çünkü adamın üstünden orada CSI'de var ya, bir çubuk var. Evet, nasıl çubuksa o, her tarafa onu daldırıyorlar. Ha, oraya da koyuyor, oraya da koyuyor. Ne biçim iğrenç adamlarmış. O ağzından çıkardı çubuğu, öbür tarafa koyuyor. Bir de onların bir naylon poşetleri var ya. Ha, ne o, buzdolabı poşeti değil mi o? Hakikaten oraya bir değdiriyor hemen çubuğu. 5 tane 10 tane değdiriyor, hepsini bir torbaya doğru. Kaç torbası var adamın işte ya? İşte çevre kirliliği, ondan sonra. Bakıyorsun, ondan sonra onları suya atıyorlar. Poşetleri, balıklar yiyor. Ben burada güzel balık buğulama yapacağım, ızgara yapacağım. Bir açıyorsun balığın karnını. Poşet. Sara poşet. Sara poşet. Evet, Oktay çok güzel söyledi. Şimdi yapılan araştırma, mutlu evliliğin sadece kadınların hormon seviyesinin önemli bir şey yaptığını, indükleme yaptığını, erkekler üzerinde nothing really matters olduğunu ortaya çıkardı. Menfi ya da müsbet herhangi bir etkisi yok. Hani sen mutlu musun? Bana ne? Bana ne? Benim hormonlarım. Ben senin hormonun ilk günkü gibi. Beni geldi. Hala aynı yerde sayıyor. Aynen. Ama senin hanımın, Oktay affedersin, Hazan hanımefendi sizin hormonları işinizde. Hormonları 3. defa baştan aşağı yeniledi. Siz? Bizim hala hormon bir tane. Bir belki yenileniyordur abi. Nereden? Benim tükmüğümü, Ege'nin tükmüğünü mü aldılar bunlar? Gerek yok Oktay. Belki bizim tükmüğümüzden o çıkacak ortaya. Belki evet, Fanta içip gideceğiz tükmük vermeye. Portakal. Siz öyle yapsanız da şöyle bir tükmük örneği verir misiniz diye. Oktay böyle. Üçüncü kata çıkayım diye. Onlar. Ben nereye bırakayım diye böyle. Gerçi o da bir ters. Oktay ne pis adam mısın şey sen. Oluyor. Ben nereye, oraya bırak. Foşetleri. Güzel valla, tükmük örneğini alal bitmez ha. Öyle bir şekilde yapsak içsek ve çok havalı oluruz bence. Oktay'a böyle çubuk sarıyorlar ya, eskiden macun sararlardı. Oh be, böyle fıçık fıçık fıçık fıçık. Sakallı bir dede. Oh be. Tükmük örneği alıyor. Vay vay vay. İşte böyle. O yüzden evliyim ve de mutluyum. Laf artık tarihi. Evliyim ve... Evliyim ve sabitim. Kadınlar evliyim ve mutluyum. Mütarihim. İşte buyurun hormonlarım. İşte bitti gitti. Herkes yaptığı işlerden nedir? Sorumludur. Oktay Demirci'ye dönüyoruz. Oktay Demirci. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman hayvanlar alemi diyoruz. 3 Ocak itibariyle ilk defa bir hayvan haberi veriyoruz. Hemen alalım. Dikkat ettiyseniz. Çünkü yapılan araştırmalara göre. 57 YTL ile kurtuldular. Bütün haberlerde o vardı ya. Sanki daha mı pahalı istiyorlardı yani. 100 lira olsa falan herkesin bir canına değecek. 100-150'ye kurtulsalardı içiniz rahat edecekti. 57 lira ama anlamsız rakammış. Üstünü falan da şey yapmamışlar ya. Üstü bir. Şimdi dur ben bir. Oktay. Efendim, çubuk canım. Otobüsünde 3 numara. 3 mü? Ha, biraz daha şey yaparsan muavine ve hocam. Yalnız bu havada da 3 numarada gitmek çok zevkli olur. Donarsın kapı açık. Karı seyredersin yoldan. Ha. Vallahi çok güzel olur. Ay çok güzel. Bir kere anlatsana onu bir kere. Manisa'da Sinopi Dağları'na mı gidiyordunuz? Nereyeydi? Ben böyle bir sıkılmıştım. Beni şoförün yanına oturtmuşlardı şeyde. Ha, o hostes koltuğu mu? Böyle yolda su birikintilerine serçeler toplanıyordu. Otobüs gelirken de kaçıyordu falan. Ben de küçük çocuk olarak şuna çarpsak ya çarpsak ya falan derken bir tanesi bir çarp, bir üzüldüm ben sonra. Sonra başka anılarım var mı Ege? Başka anlatacağım bize. Ha, ben de anlatabilir miyim? Ben bir de bir kere hatırlamıyor musunuz? Beni muavin koltuğuna gönderdiler. Üçümüz aynı koltuğa oturuyorduk. Bir İstanbul masalı sırasında. Hatırlamıyor musunuz? Bir İstanbul seyahati. Aynı mükerrer satış olmuştu. Beni muavin koltuklarında yıkayın demiştim ben. Tamam, ben hatırladım ya. Evet evet. Muavin koltuğuna oturdu ya adam abi. Ne terbiyesiz. Sen şeyi hatırlıyor musun? Yine bir İstanbul'a giderken yer kalmamıştı da ben o muavinin uyuduğu yerde uyumuştum. He. Altta. Altta. Valizlerin olduğu yerde. Evet. Sonra bir açtılar kapıyı, bütün valizleri ne kadar çıkarmıştım. Sonra sizin değildi de başka birinin çamaşırlarını giymiştim. He, okay. Hatırlıyor musun? Biz de dedik hobisi dedik bunun ya, sever dedik. Bir kere radyoda telefonumu unutmuştum. Sonra 5 dakika sonra dönüp almıştım. Hatırlıyorsun değil mi Oktay? Ne macera dolu bir hayatımız var. Ya. Yazsak roman dolu olur. Dolu dolu yaşamışız. Hey be. Kaç defa unuttum o telefonu. Arkadaşlar gibi. Çubuk otobüsü 5 dakika sonra kalkıyor. İsterseniz fazla bekletmeyelim. Çubukta şimdi, göl falan var mı? Ha? Göl var. Falan bir, var mı? Baraj var. Baraj var. Var. Tabii ha. Oğlum çubuk 1, çubuk 2 hem de 2 tane. Birinize bir baraj, öbürünüze bir baraj bırakıyorum. Ayaklarımızı betonda sabitleyip bizi atacaklar orada. Anılarınızı su altında anlatın diye. Ama keşke işte susuzluk olmayaydı. Ondan sonra da şey diye anlatıyorum. Hakikaten baraj seviyesi düşmüş. Rahat rahat anlatırım ben. Belimin altı su. İzleyici var mı peki? İzleyici dinleyici var mı? Barajda yankı olur. Tabii. Yankı olsun, istediği kadar yankı olsun. Nereye kadar gitsin? Ekustiği çok iyidir Oktay, öyle deme. Gece uyuyamaz benim anılardan. Ondan sonra telefonu unuttum. Telefonu unuttum. Telefonu unuttum. Herkes telefonu unutmuş diye ne yapayım? Buyurun efendim. Şimdi hayvan haberini verelim mi yoksa veriniz, veriniz. Bir başka Amerika'daki seçim haberlerini hayvan, mi? Hayvan, hayvan. Hayvan, hayvan. Teşekkür hayvan. Ederim. Tamam, tamam veriyorum. İngiltere'de yaşayan bir 45 yaşındaki Nicole'ü biliyorsunuz. Kaç yaşında? 45 yaşındaki. Hayata bakışı o muymuş 45? Kendisi biraz rahatsız olduğu için bir olsun. Köpeği var. Çok sevimli. Adı ne? Roger. Keşke görüntülü bir şeyimiz olsaydı ya. Ne cins? Bakayım. Köpek. Oktay bilmez ki köpek ben cinslerini. Ben ne bileyim abi. O bildiğimiz bakayım, cinslerden değil. O bildiğimiz cinslerden değil. Oktay'ın bildiği cinsler. Evcil. Oktay. İşte şey o Golden Retriever. Golden Retriever bak. Değil ya. Golden Retriever o. Kulaktan anlarım ben. Kulaktan al haberi. Evet. Cavendish. Cavendish. 6 evet. Yaşındaki rehber köpekmiş. Rehber köpek ne demek? Rençber köpeğin bir üst modeli. Görme özürleri dolaştıran köpek. Hayır sadece onlar değil. Sadece gerçekten onlar. Köpek dünyasına hakim bir insansınız. Başka ne rehber köpek oluyor? Fahir'in telefonu kaçtı. 05. Öyle bir köpek bu. Hayır. Hav hav hav diye. Ne? Beş defa havlayınca 5 mi? Hayır. Rehber köpek nedir? Mesela tarihi ve turistik bir yeri geziyorsun. Lan kaybolduk bu da nereye gideceğiz? Hemen rehber köpek geliyor. Da, da, da, da. Bize bir şey anlatmaya çalışıyor diyor. Orada sana tarihi anlatıyor. Bakıyorsun ağzında sikke. Aa sikke odası şurada demek ki diye gidiyor. Herkes koşuyor. Sikkeler nerede? Sikkeler burada. Hadi koş. Herkes hücum ediyor sikkeler. Ve yukarıdan böyle sikkeler. Şakır şakır sikkeler. Sikkeler yani. Kimisi böyle pım pım. Yerde metal yapmışlar. Çekiyor. Yerden çekiyor gözüküyor. Ya çok garip, çok saçma bir habermiş bu ya. Teşekkür ediyoruz Oktay'a. Evet hemen dönüyoruz. Çok merak eden varsa alsın akşam gazetesinin arkasını çevirin. Oktay da meraklandırıcı öğeler biraz ağırlıklıdır. Saçma merak ettim şimdi ne oldu yani? Hiçbir esprisi yok abi. Köpek esprili haber esprisiz. .com sitesinde bu haberi bulabilirsiniz. Tamam. O zaman ben şunu söylüyorum bir kere. Kim önce güldü? Efendim? Kim önce güldü? Oktay. Ben. Hayır. Ege? Efendim? Sen söyle kim önce güldü? Ben mi güldüm? Hayır. Ha ben biliyorum. Söyle Oktay. Güzide Kasacı. Çok doğru. Peki Güzide Kasacı'dan önce kim güldü? Güzide Kasacı. İlk kim güldü? İlk kim güldü? Hayır. Tutan. Hayır la la la la. Türk mü? Kadın mı? Hayır. Erkek. Hayır. Tarihte ilk gülen insanı mı soruyorsun? Ben insan dedim mi? Kadın erkeğe. Maymun güldü. Bravo. Maymun güldü. Çıta mı? Çıta 58 yaşına basmış geçen doğum gününde. Hoşçakal oldu o çıta. Hayır evet. Canım yok ya daha dün yok. Doğum günü yapıldı. Orhangutan'ı diyorsan muhasebeci Orhangutan. Na na na na. Abi doğum günü yapıldı daha pipetle şey içiyordu ha, portakal pipeti. Suyu içiyordu ya. Genzine kaçmış yoksa. Son pipeti olmuş o. Hadi ya gitti mi? Genzine kaçmış. Neyse ilk gülen kimmiş? İlk gülen... Yeryüzünde sağlık en büyük varlık. Yeryüzünde ilk gülen insan değil maymun. Evet. Tamam anladık, bunu söyledi zaten. Ve bulunmuş böyle böyle sırıtırken. Neye güldüğü önemli ya. Abi kime gülecek? İnsana neye gülüyor. Güldü yani? Çünkü ilk insanlar böyle şey giyiyordu ya. Donsuz dolaşıyor falan. Donsuz dolaşıyor. O da yere bir şey düşmüş. Veya şey mağara duvarına çizdiği resimler varmış. Ay bunlar çok saçma ya. Bu sanat mı falan diye gülmüş. Yok öyle değil. Şimdi insan ateşi ne yaptı? Ateşi bulmaya çalışmasına mı gülmüş? Ateşi bulmaya değil. Bir giymiş. Sen ona ne giyeceksin? Donsa da mı gülünmez? Donsa da mı acınır? Ya bir de herkes mesela... donsuz. Maymunda don mu varmış da gülüyormuş? Hakikaten yani. Keçsin kendine gülsün. Aman canım sen de hayret bir şey. Maymunun da kendini şey mi tutuyorsun? Onun çok güzel bir yapısı var. Ben kaç ne yapısı var? Gördük işte hayvanat bahçesinde. Bir tanesi canım doğuşta hemoroid gibi dolaşıyor. Ya Ege de söyleme şunu. Hayvan olur mu ya? Ya yemin ediyorum ya, yazıktır bak. Arkasından konuşuyorsun falan. Sonra yok yüzüne de söyler Ege. Ben yüzüne de. Oktay söyle. Sen de hemoroid olursun. Ne alakası var abi? Döner dolaşır sana gelir. Bak hemoroid dediniz. Sonra yarın öbür gün. Efendim hemoroid diye bir şey söylerseniz birinizden onu duyarsan. Sen niye bu kadar hassas davranıyorsun abi? Evet hakikaten ya. Yani olan bir şey bu yani. Oğlum, bu sitede maymun mu var? Sitede vallahi böyle bir duyarlılık oldum. Duyarlı ayarlı bir insan haline geldim. Öyle söyleyeyim. Şimdi bunlar ilk şeyle gülmüşler. İşte o görünce çatalı görmesiyle beraber öyle ve öyle ölmüş o. Ölünce böyle gülmekten katılınca böyle bulmuşlar. Bu kadar garip bir şey anlatıyorsun ki Fahir. Hakikaten anlamak. Bir maymun ölürken gülerken ölmüş. Hayır. Gülerken değil. Tatlı bir gülümsemeyle huzur içinde. Huzur içinde ölmüş. Huzur içinde. Ama böyle çirkin yavan böyle falan sizin tarif tatlı ettiğiniz. Tatlı bir gülümseme. Tatlı bir gülümseme. Ve ilk gülen hayvan olarak dünya üzerine geçti. Dünya üzerine geçti derken. Dünyayı kaplamışlar. Kaplamışlar bütün. Maymunla. E işte hep pozitif duygular olsun. Hep böyle gülümseyen yüzler. Kaç yıl önce gülmüş belli mi? Fosilden. Hı-hı. Fosilden anladığımız kadarıyla. Sana foşetti bir kere daha anıyoruz. Evet. Buradan anladığım kadarıyla 1978 senesinin Şubat ayında. Hayır yalan bir haber o biliyorsun değil mi? Bizde yalan haber olmaz hocam. Fosil mi kaldı? 78'den. Öyle deme. Öldükten sonra dere, fosil kadrosuna girmiş. Gülerken girmiş. Dereye düşmüş. Oradan kirli topraklar bunu örtmüş. Daha yeni çıkmış işte. İngiltere. Kirli toprak kapatmış olabilir maymun üstüne. Bana başka hangi toprak kapatmış humus, olabilir? Humuslu toprak. Başka Fahir sıra sende. Hocam kireçli toprak. Kireçli toprak. Kırmızı toprak. Kırmızı demir. Hayır. Yok öyle bir şey hocam, yok. Hocam terrakotta. Geçiyoruz. Terrakotta demiş olabilir. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu modern sabahlarda yarışma zamanı geldi. Bugün köfteleri, köftecilerimizi tanıyacağız. Telefonumuz 210-30-30. Köfte cenneti ülkemizde ne çeşit köfteler var? Onları öğreneceğiz. Bildiğimiz köftelerin üstünden şöyle geçeriz sadece. Bilmediğimiz, yeni duyduğumuz bir köfte varsa onu da tarifini alırız, öğreniriz. Mutfaklarımız şenlenir. Hediyeleri hemen açıklayalım. Bugün... şanslı dinleyicilerimiz Panora'daki Branka'dan 2 kişilik akşam yemeği, Panora'daki GNC'den hediye çeki ve yine Panora'daki Loco Poco'dan Loco Poco puzzle kazanacak. Bir şanslı dinleyicimiz de Kespi Döner'den 2 kişilik menü kazanacak. Telefonumuz 210-30-30. Köfte çeşitlerini soruyoruz. Bizim oraların şöyle bir köftesi vardır, şöyle bir köfte yemiştim, tadı hala damağımdadır diyenler arasınlar bizi. Bu güzel köfteleri belki soframızda değil, zihnimizde canlandırıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. 21 tane köfte. 21 tane köfte. Çok güzel. İsminiz mi? İsminiz nedir? Neşe. Köfteci Hanım. Neşe. Yalan söylüyor gibi geldi Neşe. Sanki Neşe değilmiş gibi. Doğru değil mi? Neşe değil adınız. Öyle. Bunun filmi vardı değil mi? 21 köfte diye. Hı-hı. 21 köfte ve Neşeli Günler diye başka da bir film daha vardı. Neşe Hanım bir tanesini söyleyin, diğer dinleyicilerimize de sayacak köfte kalsın. Ha. O zaman içli. İçli köfte diyorsun. Ne güzel söyledin ama Neşe Hanım. Hangisi peki, haşlanmış mı kızarmış mı? Kızarmış. Kızarmış içli. Mersin köfte yöresi mi, Adana yöresi mi? Antep işi. Ankara yöresi. Nerelisiniz siz Neşe Hanım? Ben buralıyım. Mersin, Antep bilmiyorum o yüzden. İçli köfteyi kimden öğrendiniz? Beyin bilir. Yok, alıyoruz. Alıyoruz. Ha, hazır, hazır işte köfte diye. Hazır. Bir şey soracağım Neşe Hanım, kaç yaşındasınız? 43. Neşe Hanım? 36 yaşında. Neşe Hanım hep muallak cevaplar veriyor. İnsanın kafasında soru işaretleri bugüne kalıyor. Kadar, abi 3 senedir hesaplamamış Neşe Hanım kaç yaşında olduğunu, ondan biraz. Bir şey soracağım, esas kaç yaşındasınız demeyecek. Şimdi bu köftenin tanımını bir yapar mısınız siz bize? Çeşidini, sayısını lak diye 21 diye söylediğiniz için size soruyorum. Yani mesela içli köftenin ben köfte olabileceğini Hiç düşünmemiştim. Yani herhalde malzemelerin ezilip bir şekil yuvarlak şekil verilmesiyle köfte tadı. Ona dolma da deniyor ama. Oktay uydurma. Niye abi? Yuvarlak bak, şekilde. Yuvarlak şekilde ezilerek malzemeler. Ha, ezilme ve yoğrulma diyelim istersen. Evet. Ezilme ve yoğrulma işleminden sonra yuvarlanan malzemenin köfteleşmiş haline, bütünleşmiş haline tamam, köfte çok, diyoruz. Tabii. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İşte köfteyle başladı. İçli köfte gibi adında köfte geçen bir şeyin köfte olmadığını düşünmekle. Ben hiç aklıma köfte gibi gelmedi abi. Ne yalan söyleyeyim. Günaydın efendim. Köfte olabilir. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Özlem. Özlem Hanım, sizin için köfteci diyebilir miyiz? Sever misiniz köfte yoksa sadece? Köfteyi severim. Yapar mısınız? Severim. Yani çok sık yapmam ama genelde dışarıda yerim. Peki efendim, hangi köfteyle katılacaksınız yarışmamıza? Akçaabat köfte. Akçaabat köfte. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu Akçaabat köfte var. Bir şey işte İnegöl var. Bu Akçaabat köftenin özelliği ne? Yani niye Akçaabat oluyor? Bir şey mi katılıyor da Akçaabat oluyor? Hangi noktada bir köfte Akçaabat köftesi haline geliyor? Çok doğru. Yani ne katılıyor bilmiyorum ama çok lezzetli. Ben yerim, gerisine karışmam diyorsunuz. Evet. Akçaabat nereye bağlı? Affedersiniz, Trabzon. Trabzon'a bağlı. O Trabzonlu ya, dinleyicileriniz herhalde ya, oraya özgü böyle bir baharat falan var mıdır? Yoktur. Yoktur herhalde değil mi? En fazlasında kara lahana olabilir. Pişirme tekniğiyle belki. Doğru söylüyorum Fahri. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Ama şöyle olabilir. Akçaabat köfte, gerçi o da çok belirleyici bir yaylamalı kullanılırsa. Ha, eti. Et. Ha, hocam doğru. Eti. Yaylamalı. Köfteyi köfte yapan etidir. Organik yani. İnek. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi günaydın. Hoş geldiniz. Adınızı alalım hemen. Izgara köfte. Adınız ızgara köfte mi? İsim ızgara, evet. Soyad köfte. Sizin adınızı alalım beyefendim. Ha, Aktan Yeder. Daha önce verdiğim için peki. Almışsınız diye düşündüm. Aktan Bey. Aktan Bey ızgara köfte diyorsunuz. Evet. Bunun özelliği anne köftesi değil mi ızgara köfte dediğimiz? Hayda. Bir bilgi yani... varmış Aktan'ın ki ilk başta ızgara köfte diye yapıştırdı cevabı. Hakikaten vaktimiz az diyerek. Bu arada Trabzonlu dinleyicilerimiz hemen Akçaabat köftesi konusunda bir aydınlatma yapsınlar. Muallağı ortadan kaldırsınlar. Günaydın efendim. Muallağı. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ümit ben. Ümit Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akçaabat köftenin sırrını söyleyecektim ben. Buyurun Ümit. Buyurun. İçinde sarımsak var. Sarımsak. İnegöl'de yok. İnegöl'ü bilmiyorum. Ben Akçaabat'ın sırrını söylüyorum. Sarımsakla. Sarımsak var. Her şeyi aynı normal köfte gibi. Köfte, bir tek sarımsağı var onun içerisinde. Eminsiniz değil mi? Efendim? Eminsiniz. Eminim. Yerinde yemiştim. Yerinde yemiştim. Çok teşekkürler Ümit Hanım. Görüşmek üzere. Rica ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yerinde... Sır kapıları aralanıyor. Vay be, bir perde. Buyurun Oktay Bey, bir şey söyleyecektiniz. Ben bağırınca ürktüm. çok da önemli değil. Yerinde yiyenler sayfasını yazıyorum ben Ümit Hanım. Yerinde yiyenler, dalında yiyenler sayfası da çok Oktay. Fahir. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Hemen alalım adınızı. Merhabalar. İsmim Nil. Nil Hanım. Köftenizi evet. Alalım Nil Hanım. Şu an tedavülü olmayan bir köfte. Hani böyle yerde olabilir demiştiniz. Ne demek o? Tabii. Can baba köftesi. Can baba köftesi. Niye tedavülü değilmiş? Bu Can baba Beytepe'nin hemen köşesinde bir yerde. Evet. Beytepe'liler iyi hatırlarlar. Biz de yemiştik orada değil mi? Evet, biz de yedik orada. Bu şişelerden duvar örülmüştü falan. Köfte yemişti ama genelde köfteyi tadını hatırlayamayacak durumda ayrılınır oradan. Alkol bol olduğu için ortamda. Benim aklıma Can Baba köftesi geldi. Arası kapandığı için de çok üzgün olduğumu tekrar söylemek Siz istiyorum. Siz köfteye değil de alkole mi bağımlısınız Nil Hanım? Belli bir jenerasyon Beytepe'liler. Çok teşekkür ediyoruz Nil Hanım. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Afiyet bal şeker olsun. Can Baba köftesi. Ben açıyorum o zaman. Çakma Can Baba. Can Baba köftesi. Hakikaten yapsana ya girişimci olarak. Tabii. Çakma Can Babacı. Olmaz abi, tutmaz. Ama tutmaz. Nerede Can Baba'yı ben nereden bulacağım şimdi? Ama o kadar sarhoşla nasıl uğraşacaksınız? Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alalım. Sevil ben. Sevil Hanım. Evet. Köftenizi alalım Sevil Hanım. Hayır, ben şey söylemek için aradım. Buyurun. Akçaabat köftesi kuyruk yağından yapılır. Efendim, sarımsakla olmaz, kuyruk yağıyla olur diyorsunuz. Ya evet. Sarımsak yok mudur? Efendim? Sarımsak yok mudur? Onu tam bilmiyorum ama benim annemin yaptığı köftede de sarımsak var zaten. Çok özür dilerim. Alkollü mü yemiştiniz Akçaabat köfteyi de? Hayır, yerindeydim. Trabzonluyum da ben. Yerinde yiyenler sayfasını. Yaz Oktay. Yerinde yiyenlerde de sarımsaklı olup olmadığını yedikten sonra mesela taksiye bindiniz. Hayır, sarımsak her köftede oluyor. Onu diyor Sevil Hanım. Bunun farkını yaratan şey kuyruk. Peki nasıl? Kıyma aşamasında mı kuyruk yağı ekleniyor yapmadım buna. Bilmiyorum. Ben yerim gerisine ama kuyruk yağı diyorsunuz hanımefendi. Bakın bir önceki hanımefendi de Ümit Hanım da aynı şeyi söyledi. Biz mağdur oluyoruz ondan sonra. Nasıl yani? Evet çok güzel dediniz. Çok mantıklı bir soru sordunuz. Yani Fahir? Yani sarımsak mı, iç yağ mı? Mağduriyeti söyle. Mağduriyeti söyle. Son noktayı koyuyorum, kuyruk yağı. Son kuyruk noktayı yağı koydu. Çok vay teşekkürler Sevil Hanım. Rica ederim. Valla mantıklı, sizinle uğraşamam dedi son noktayı koyup. Yiyenlerden aldık şu ana kadar yorumları. Yapanlar belki kuyruk yağını açıklarlar. Ama çok özür dilerim, nerede yiyenler? Yerinde yiyenler. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Köfte köfte Anadolu devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şu dakikaya kadar içli köftemiz var, ızgara köftemiz var, can baba köftesi var ve akçabat köftesi var. Akçabat köftesi konusundaki tartışmalar devam ediyor. Telefonumuz 210-30-30. Panora'dan, Branka'dan iki kişilik akşam yemeği, GNC'den hediye çekiyor ve Loco Poco'dan puzzle sizi bekliyor. Aynı zamanda şanslı bir dinleyicimiz Kesbi Döner'den iki kişilik menü kazanacak. Akçabatlı bir dinleyicimize ihtiyacımız var herhalde. Net bir şekilde. Yiyen değil yapan birine ihtiyacımız var. Evet ya. Çünkü kuyruk yağı sarımsak hadisesi artık son noktayı koydu. Kuyruk yağı diyenler, sarımsakçılar. Bana iki fraksiyon var. Sevil Hanım'ın açıklaması daha mantıklı geldi. Kuyruk yağı mı? Sarımsak her köfteye koyuluyor. Bence yani. De. Meraklısı koyar. Yani orada ayırt edici özellik ama, sanki kuyruk yağı ama hangi aşamada? Ama Sevil Hanım da bilmiyor ya nasıl yapıldığını. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burcu ben. Burcu Hanım hoş geldiniz. Kaç yaşındasınız? 28 oldum. Yapıyor musunuz köfte? Köfte. Hayır yapamıyorum yani. Ellerim kokuyor mu diyorsunuz? Yok yaparım her şeyi yaparım da. Yani uzun süredir yapmadım ki hatırlayamadım. Uzun süredir hangi tür köfteyi yapmadınız Burcu Hanım? Sulu köfte yapmadım ya da içli köfte. Köfte yapmadım. Peki hangi köfteyle katılmak istiyorsunuz yarışmamıza? Rıda Usta'nın bıçak kıymasından yapılan köftesiyle. Kim Usta'nın? Rıda Usta. Zeda mı? Rıdo. Rıdvan Usta'nın kısası mı o Rıdo? Efendim? Rıdvan Usta mı esası? Ha yok bilmiyorum onu. Herhalde Rıdvan'dır da. Bıçak yani kıyması. Bu Oktay Demirci'nin uzmanlık alanına giriyor. Bu bıçak arası denilen. Bıçak arası gibi bir şey mi? Onu ben bıçak kıymasını hiç duymadım. Ya kocaman bir kütük üzerinde birkaç kişi bıçaklaya yapıyor. Eti öldürüyorlar. Bel altı bıçaklamayla. Kıvama getiriyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Kıyma makinesinin olmadığı dönemlerde. İşte şey yapıyorlar kıyıyor. Bıçaklı kesmeye ne denir? Onu böyle. Bıçaklı kıymak denir. Dilmek. Yok şey vardır ya. Taka diye kesiyorlar. O gibi böyle yuvarlak. Dokunatçılar da öyle yapıyorlar ya. Stereo bıçaklama denir. Günaydın efendim. Merhaba günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Alın isminizi. Burcu benim adım. Sizin de mi Burcu? Benim de Burcu. Burcu Hanım hemen köftenizi alalım. Sulu köfte. Sulu köfte. Evet sulu köfte. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Sulu köfte yaptınız mı? Yaptım bir kere. Bir kere. Nasıl yapılıyordu sulu köfteyi? Yani köfteler top top oluyor bir kere. O bir ayırt edici özellik şekil olarak. Bir de sulu oluyor tabii. Pirinç de var içinde. Bazıları da bulgur koyuyor. Ekşili köfte dedikleri şey mi bu? Ne? Yok ekşili köfte değil galiba bilmiyorum ki. Rengi ne oldu mesela sizin yaptığınızı? Böyle salçalı mıydınız böyle domates? Salça koymamıştım galiba. Beyaz oldu değil mi? Beyaz oldu açık renk oldu. Ha. Ekşili köfte. Patates var mıydı peki? Bazıları patatesle havuç da koyuyor suyuna. Hanımefendi siz ne koydunuz? Bazıları onu koyuyor bazıları bunu koyuyor. Kıymaları yuvarlayıp atmış. Benimki beyaz oldu diyor. Ben galiba yapmadım. Nasıl yapmadınız? Bir kere yaptım dediniz bana. Şaka yapıyorum. Yaptım da hakikaten hatırlamıyorum. Galiba patatesle havuç koymamıştım ben. Siz ne yaptınız? Beyazı ne verdi? Efendim? Beyazı neyle verdiniz? Çamaşır suyuyla mı? Beyazla sucuk koydum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Akçabat köftesi özelliğini sarımsak değil galiba. Çünkü benim bildiğim her köftede sarımsak zaten olur. Var evet öyle bir şey var. Kuyruk yağı diyorlar. Benim annem bir köfteyi sarımsakla yapar. Ben de sarımsakla yaparım. Sulu köfteyi bir kere yapmışsınız. Sulu köfteyi sarımsak. Siz başka ne köfte yapıyorsunuz? Başka... İşte normal köfte yapıyorum. Hani de yine göl köfte alıp yapıyorum. Peki. Hazır köfte yapıyoruz. Burcu Hanım kaç yaşındasınız siz? 31 yaşındayım. O zaman büyük Burcu diyoruz. Büyük Burcu. Büyük Burcu, küçük Burcu. Yaşlı Burcu diye. Ya. Büyüye bozuldu. Yaşlı hayır. Burcu. Yaşlı. Evli misiniz Burcu Hanım? Evliyim, çocuğum var. Evli çocuk. Evli ve çocuklu Burcu. Ev kadını. Burcu teyze yaz. Burcu. Burcu Hamin nine yazıyorum buraya. Çok teşekkürler Burcu Hanım. Ben teşekkür ederim yayınlar. Burcu Hamma. Burcu Bibi. Ne? Burcu Bibi. Tabii ya en üst modeldir artık onun üstüne. Hangi yörede Bibi diyorlardı? Her yörede Alaya. Bibi denir. Her yörede Bibi denir. Cevap veriyorum Çorum. Günaydın efendim. Seni Çorum'a göndereceğiz bari. Merhaba. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nurşah ben. Nurşah Hanım, hoş geldiniz. Köftenizi hoş alalım. Tire köftesi. Ne köftesi? Tire. Ha, Tire Bolu'nun tiresi mi? Yok, aa, ne alakası var? İzmir'in tiresi. Tire, tire köftesi. Bu peki, çok özür dilerim Nurşah Hanım. Tire köftesini Manisa köftesini ayıran şey ne? Daha uzun kesiliyor bildiğim kadarıyla. Evet. O da uzun. Pilav evet. Üstünde servis yapılmıyor muydu bu tire köftesi? Ya pilav üzerinde servis yapılıyor. Pide. Bu bir de kiloyla satılıyor dışarıda. Yani ben çocukkenden hatırlıyorum falan, babamla gittiğimiz zaman hep böyle kiloyla satılırdı. Babam evde alıp pişirirdi hatta. Yani diyorsunuz ki tire köftesinin özelliği kiloyla satılması da. O zaman buna evet. Parantez içinde kilo köftesi diyebilirim. Çok teşekkürler Nurşah Hanım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir dakika, Manisa köftesiyle tire köftesini de ayıran bir şey yok değil mi? Var abi, işte aynı. Uzun kesiliyormuş. Bunlar yok, şişte pişiriliyor bir kere. Özellikleri o. Hmm. Ondan sonra ben ehliyetimi aldığımda bir kere yemiştim tire köftesi. O civarda bir tire köftecisi vardı. Ne güzel anlarım. Aa, bu Manisa köftesi ya demiştim. Günlüğüme de öyle yazmıştım. Tire köftesi diye sunulan şey Manisa köftesiydi diye. Ne güzel. Getireyim günlüğümü. Okuyalım yani. Evet ya, harika. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi, iyi yolculuklar. Nereye yolculuk? İşe. İşe, hadi hayırlısı. Hadi bakalım. Şimdi köfte olarak geçmiyor literatürde gerçi. Kebap olarak adınız geçiyor. Adınız mı? Adım evet, literatürde Doğu diye geçiyor. Ama arkadaşlar köfte derler. Hatta hor görenler de köfte hor derler yani. Doğu Bey alalım hemen köfte. Doğu Bey. Tabii bu şey Kıbrıs'a has şeftali kebap. Ha? Kendisi şeftali kebabı. Ha. Şeftali kebap, acele cevap. Evet. Kendisi son derece köfte olup adı kebap diye geçmekle birlikte güzel. Aynen öyle. Aynen. Ben Kıbrıs'a gittim, sordum bunu. Hiç evet. Şeftaliyle falan alakası yokmuş. Ay canım, şeftali normal köfte. Niye yani, şeftali kebap diyorlar abicim o zaman? Kıl koyuyorlarmış içine. Tali diye bir usta icat etmiş de ondan. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bu ya esprili. Size ayrılan süreyi tamamladınız Doğu Bey. Çok teşekkür efendim. Köfte şey, Doğu diyeceğim. Böyle tüylü tüylü oluyor köfte. Ha, herkes evet. Dokunamaz mesela o köfteye. Böyle ağzına alıyorsun, böyle bazısı şey yapar. O tüyler batıyormuş, tükmük köfte. Günaydın. Aa, tükmük köftesi vardı. Alo. Alalım isminizi beyefendi. Sinan Özmen. Sinan Bey, hangi köfteyle yarışmamıza katılıyorsunuz? Kilbetle eksik bir unsur var listede. Çok düşündüm acaba söylesem mi diye ama arabayı park ettim ve söylüyorum. Buyurun. Kadın budu köfte. Kadın budu köfte değil mi? Gerçekten de. Ve yöresini bilmiyorum nereye ait olduğunu. Ama o da yumurtalı mumurtalı, insanın içini kıyıyor be. Hiç de kıymaz ama yani. Bir önceki günün pilavıyla. Bir gün öncesinin pilavıyla nerede yavanlık var, gidip buluyorsunuz Sinan Bey yani. Aşk olsun size. Kadın budu köfte. Yanına abi, bir şey gerektirmeyen köfte. Ben kaç yıldır yemiyorum. Bir 50 yıl daha yemesem yemin ediyorum aramam ya. Bamya bir, kadın budu köfte iki ya hayatımda. Ben lütfen olmasın bunlar. Bamyalı sen... kadın budu köfte. Olsa yer misin sen onu, sen onu. İyi günler. İyi günler, iyi günler Sinan Bey. Sabah akşam yesem doymam kadın budu köfteye. Yok. Yok, öyle çünkü değil. Hem kahvaltı içinde yumurtası var, kahvaltıda da yenir. Gece de yenir çünkü pilavı var içinde. Şahane bir kadın budu. Kadın budu köfte hep böyle açık renkli oluyor değil mi? Beyaz gibicesine. Evet, üç beyaz, beyaz kadın budu köfte. O da çamaşır suyu koyuluyor galiba. Hmm. Kuyruk yağı ve çamaşır suyu. Günaydın. Günaydın. Beyefendi. Efendim. Merhaba, Burak ben. Burak Bey, hemen alalım köfteniz. Bilgisayarlar açılıyor işlerinizde, yeni başlıyor galiba mesai. Evet, aynen öyle. Ben önce Akçabat köftesi hakkında bilgi vereceğim. Heh. Siz Trabzonlu musunuz Burak Bey? Yok değilim ama annem yapar Akçabat anneniz köftesi. Anneniz o zaman evet. Buyurun. Şimdi birinci sarımsak olayı doğru. Her köftede var ama biraz daha fazla sarımsak koyuyorlar. Evet. Dokandır. Ekmek içi koymuyorlar içine. Ne koyuyorlar başta? Yani hiç öyle bir şey yok. Unun da koymuyorlar. Evet. Evet. Koymuyorlar. Ayrıca bir de yumurta koyuluyor içine. Ama yumurta da konur. Şimdi bunların hepsi şeyli oynaması yani, anladım ben. Ufak varyasyonlar bunlar ama böyle bunlar yani bir köfteye isim verecek şeyler değil gibi yani. Normal köftenin içine ekstra koyuyorlar. Hmm. Peki kuyruk yağı konusunda bir şeyiniz var mı? Vallahi kuyruk yağı öyle bir şey ilk kez duydum. Anneniz yani. Kuyruk yağı kullanıyor mu? Yok, hayır. Emin misiniz? Evet, son karar. Zulalarda falan bir yerde olmasın? Hayır, zannetmiyorum. Çok sağ olun Burak Bey, görüşmek üzere. Bir de köfte vereyim ayrıca. Ha, bir de köfte verin. Bir balık köftesi. Balık köftesi mi? Evet. Peki efendim, çok teşekkürler. Hangi balıktan yapılıyordu o ya? Hamsi. Hamsi derken son gitti. Dakikada verdi cevap. Gerçek yarışmacıymış balık köftesinde. Nasıl hamsiden yapıyorlar ya? Hiç sevmediğim bir şey benim balık köftesi hazır ya. Hazır köfte gibi bir şey. Bir gün öncesinin balıklarından yapılıyor işte. Ege mesela hiç bu konuda şeydir adam. Bir gün öncesinin pilavını kadın butu köfte yap. Bir gün önce mesela şey yaptın diye ıspanak yaptın. Ne yapacaksın onunla? Ispanak köftesi. Vay, ıspanaklı börek yapıyor işte yavan yavan insanlar. Ondan sonra da soğuk. Mesela bir gün önce patates var. Ne yapabilirim ne yapayım? Böreğe koyuyorlar her şeyi. Olur mu canım, patates köftesi. Yalnız peki, çok güzel bir köfte var. Bak bunun adını bilen de yok da. Ben hani biliyorum. Bu ne adı? İskender'in üstünde tek başına bir tane duran kek köfte var ya. Aha. Onun yalnızlığını yaşıyorum şu anda. Evet, nedir o köftenin adı? Tek köfte mi onun adı? Tek köfte olur mu ya? Hayır. Ha. Toparlak köftesi. Toparlak köftesi. Doğru doğru, toparlak köftesi. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınızı alalım. Murat ismim. Ben Erzincan odun köftesi diyeceğim. Odun köftesi. Kırmızı kapıyı açtırıyoruz size Murat Bey. Odun köftesi odun ateşinde piştiği için mi odun köftesi, yoksa böyle kalın kalın odun gibi bir köfte mi? Çok kalın değil. Aslında şöyle bir şey söyleyeceğim. Tire Manisa köftesi ve Erzincan odun köftesi birbirine çok benziyor. Benim bildiğim kadarıyla Manisa köftesi kısa ve kalın oluyor. Şişte pişiyor. Hı hı. Tire usulü köfte daha ince ve uzun oluyor. Hı hı. Ve domates sosuyla servis yapılıyor. Erzincan odun köftesi ise içinde değişik tahmin ediyorum taze sarımsak, o yeşil ot oluyor içinde. Peki bir şey soracağım, nasıl biliyorsunuz bu kadar şeyi siz? Yemeği seviyorum. Yemeği seviyorum diyor Murat. Otlu köfte, odun köftesi Murat'ın tavsiyesiyle menümüze girdi. Çok teşekkürler Murat, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Şimdi kısa kalın, kısa ve kalın Manisa. Arap köftesi. ince olsun. İtalyan köftesi. Ben öyle bilirim. Arap köftesi diye bir şey yok mu? Aa şey vardı. Felafil. Değil, Filistin. Filistin köftesi, Filistin felafil. Doğru. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Bir hoş taraftan buldum. Yoğuruyorsunuz galiba köfteyi. Hayır, kedilerin yemeğini hazırlıyorum. Köfte mi veriyorsunuz kedilere? Hayır, hazır mama veriyorum. Niye köfte vermiyorsunuz kedilere madem o kadar? Köfte de vereceğiz tabii. Ha, kendiniz köfteleri yiyorsunuz, kedilere kuru mama. Kendim de köfteleri yemiyorum çünkü vejetaryenim. Ne yiyorsunuz? Mercimek köftesi. Birkaç tane açıklama yapabilir miyim? Siz ilk başta bir isminizi öğrenebilir miyiz? Zeynep Hanım. Buyurun açıklamalarınızı ben dinliyorum. Ben Manisa Salihliliyim. Evet. Salihlili. Orada çok lilli yerler vardır. Turgutlu, Ahmetli vesaire. Neyse konumuza dönelim. Salihli odun köftesiyle Manisa köftesi ayrı şeyler. Demin arkadaşınızın söylediği. Nasıl, bir dakika. Salihli'deki de mi odun köftesi? Evet. Salihli'nin bir odun köftesi vardır. Hmm. Dediği doğru. Kısa tombun. Güzel olur. Odun da pişirilir. Hmm. Ondan sonra Manisa'nın... Çiğ sarımsak koyuluyormuş galiba. Hayır, sen. Sarımsak marımsak yok, yok onda. Yok mu? Ya, uydurma Ege. Sus Ege. Evet. Ege ismiyle Ege'li bilmiyor. Neyse. Manisa'nınki bu hani Uludağ kebapçısında ince uzun ortaya köfte dersiniz. Ona benzeyen bir şey. Daha incesi. Ekmeksiz. 3 numara yani. Şişte pişiriliyor. Evet. 3 numara şiş mi? Hı hı. Bilemeyeceğim. Evet. Bir de sulu köftenin o beyazlığını açıklayabilir miyim? Onu kimse açıklamadı. Tabii buyurun açıklayın. Sulu köfte, ekşili köfte ikisi de aynı şey. Suyunun beyazını da limonla yumurtayı çırpıyorsunuz. Bir terbiye yapıyorsunuz. Çok terbiyeli bir köfte oluyor. Bembeyaz oluyor. Çok teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım. Rica ederiz. Afiyet köfte olsun. Köfte Anadolu. Sağ olun efendim. Güle güle. Hoşçakalın Zeynep Hanım. Bu patates sulu köfteye limon koyuluyormuş. Bu sonradan yerken de limon koymak ayıp bir şey mi ya? O zaman onun terbiyesi bozulur. Evet. Kesilir. Yo ama hemen yiyeceksin abi. Onu olmaz. Şey yapmayacaksın ki, bekletmeyeceksin. Işte, olmaz. Değdiği anda bitti, bundan gitti. Oldu. Ver kedilerle. Dök. Günaydın onu. Efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Yusuf. Yusuf Bey hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Iğdır'ın taş köftesi var. Taş köftesi. Evet. Nasıl oluyor bu? Taşta mı pişiyor? Öyle oluyor. Yok, taşta pişmiyor ama et kuşbaşı olarak alındıktan sonra dövülüyor taşta. Kıyma öyle yapılıyor. He. Paralanarak yani kıyma haline getiriliyor. Aynen öyle, hırpalıyorsunuz. Ondan sonra da böyle taş büyüklüğünde, yani bir avucun alacağı büyüklükte köfteler halinde pişiriliyor. Koca koca köfteler. Evet aynen öyle. Bir süpermiş. Avucun alacağı kadar o büyüklükte köfteler oluyor. Sulu bir şey mi peki bu? Yani yemek mi yoksa bu? Sulu bir şey, sulu bir köfte. Yani tencerede pişiriliyor. Süper. Bunu Ankara'da yapan yer var mı ya? Yok. Ankara'da yapan yer vallahi bilmiyorum ama annem çok güzel yapar. Peki Yusuf, çok teşekkür ediyoruz. Bayramlar da geçti. Sağ bir daha bahane uydurup Yusuf'lara gitmek geçti. Lazım. Ya benim karnım çok acıktı ya. Benim canım köfte istedi. Et yadık diyenler bugün. Evde İzmir köftem hazır. Dünden yapmışım. Hey yavrum be. Günaydın efendim. Huhular. Huhulara geldik. Huhular. Huhularımız. Ekmek arası köfteyi mi daha çok seviyorsun sevgili Fahir, yoksa ekmek bandırılan köfteyi mi? Ben tükmük köftesini severim. Ben bandırılmayısını ben severim. Ben bandırma, bir şeye bandırmakta haz etmiyorum çünkü onu bıraktım. Fahir sen nasıl bunu dersin? Ekmeği vücudun uzantısı gibi kullanan bıraktım adam. Bıraktım diyorum pilava ya. Pilava ekmek bandırırken gördüğüm adam. Ya bıraktım bıraktım. Ben forgive ama, forgive. Alan Carr'la mı bıraktın ekmeği de? Hepsini bıraktım ben. Forgive me. Please forgive me. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim. Affet. Alalım isminizi. Ethem Demir. Ethem Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hemen alalım köftenizi Ethem Bey. Söylendi mi bilmiyorum ama harput köftesi. Harput köftesi evet. Nasıldır? Bulgur ve reyhan falan konuyor içine yani öyle bir şeyler. Et var mı kıyma içinde gibi. Pardon? Tabii tabii kıyma da var. Ha, reyhan. Nasıl oluyor evet. Biraz büyüklüğünü yani son benim önüme geldiği an görüntüsünü tarif edin Ethem Bey. Yani küçük küçük lokma halinde yani silindirler halinde lokmalar sulu bir köfte. Sulu suyunda köfte. Da reyhan var. Çok lezzetli bir köfte. Peki Ethem Bey siz mühendis misiniz? Hayır neden? Ne bileyim tarifiniz biraz öyle. Yuvarlak silindirik köfteler eşliğinde patatesler. Ama gerçekten öyle silindir şeklinde köfteler. Yani. Çok teşekkürler Ethem Bey görüşmek üzere. İyi günler. Hı hı. Harput köftesi. Peki. Ethem de tam şey ismi değil mi? Dede ismi. Ethem dede. Allah Allah. Bana hiç öyle gelmedi. Yani bunu herhalde değerlendirecek uzmanlar notlarını alıyorlardır. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yavuz. Bak, Yavuz Bey Yavuz sizin köftenizi diyeyim. De alalım. Biga köftesi. Ne köftesi? Biga. Biga. Biga yarımadası. Biga nedir evet, özelliği tamam. Biga'nın? Biga köftesinin. Bakıyorum internetten. İki günlük et levile yapılmıyormuş. Günlük et kullanılmalıymış. Hı-hı. Hayvanın ön kol kaburga veya antrikotundan yapılırmış. Hı-hı. Ve baharat, karbonat vesaire konmaz. Sadece soğan ve ekmek konurmuş. Hı-hı. Ama çok lezzetli olur. Nereye bakıyorsunuz? Google. Aşçısahibi.com. Siz yapmadınız, yemediniz de o zaman siz. Ben yedim, çok yedim. Taze etin şahlandığı bir yemek diyorsunuz bunu. Efendim? Taze etin şahlandırdığı evet. Bir yemek. Evet. Çok teşekkürler Yavuz Bey, görüşmek üzere. Bu bak. Köftenin en büyük avantajı bence önüne bir şey getirdiğin zaman hemen köftesi oluveriyor. İyi. Mesela. Mesela nasıl anlatayım? Mesela SNFI, site köftesi. Ha, site köftesi. Hemen sen git bir şey yap abi. Bugün köfte böyle değişik bir şeyler. Hemen tutmazsa bak ne olayım. Site köftesi bence çok güzel bir isimmiş. Site köftesi. Köfteleri de mesela böyle blok blok diziyorsun tabağa. Abi istediğin gibi şey yapabilirsin. Mesela, tabii canım ben oraya yeşil alan bile yaparım. Yeşilliklerden güzel. Bak burası Ege'ye şey ben güzel bir köfte şeyi vereyim ismi. Alin köftesi. Alin köfte. Alin köfte olur mu ya? Olmaz şey çocuğu, hayır o dükkanın adı. Olur mu canım ne alakası var ya? Biga köftesi deyince Biga'dan mı yapılıyor köfte? Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hemen alalım köftenizi. Ben bu köfteyi daha önce hiç yapmadım fakat geçen gün Ankara'da bir yerde yedim. Nerede? Sıhhiye'de bir lokantada. Hı hı. Adından emin olmak için de az önce internette bir araştırma yaptım. Şimdi ben ıslak köfte diye yedim. Doğru. Ama ıslama köfte de deniyormuş. Evet. Adapazarı'nınmış sanırım. Hı-hı. Nedir köftenin özelliği? Falikası. Bildiğimiz köfte fakat bu dilimlenmiş ekmeklerin sosa batırılmış halini düşünün. Onun üzerine konularak servis ediliyor aman köfte. Herhalde harikasın. Islaklığı da buradan geliyor. Pide yerine ıslak ekmek. Evet, evet. Evet. Adınız neydi hanımefendi? İsmim Kübra. Kübra Hanım. Çok evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Vallahi ağzım sulandı ya. Ekmek falan. Ekmek deyince bir ağzım İnsanlar sulandı. Ne güzel et yemeye, köfte yemeye özendiriyoruz. Hakikaten ne bak, kadar hayırlı bir iş yapıyoruz. Başka bir pırasa konusu olsa bu kadar telefon gelmez. Ama et. Et yedik deyince. Günaydın efendim. Alo. Merhaba beyefendi. Alalım hemen isminizi ve köftenizi. Cenk Güzel Gönül. Tükürük köftesi. Tükürük köftesi. Ha bu gelmeyecek diye o kadar korktum ki. Bu statların önünde satılan köfte değil mi? Evet. Başka Ankara nerede gücü, satılıyor? Ankara'da Ankara Gücü Köftecisi vardır bu Koç Yurdu'nun orada. Evet. Evet. Orası çok ünlüdür mesela bu konuda. Bunun ama özelliği köftenin yamuk yumuk olması mı çok küçük olması mıydı? Hem küçük olması hem yamuk yumuk olması. Hem içindeki etin özelliği esasında kaburga etlerinden kuzu ve dana kaburga etlerinden yapılıyor kıyması. İçine soğan ve maydanoz tabii konuyor. O lezzetli bir köfte. Biraz da bence yapılış şekliyle alakalı. Yani çabuk yapılıyorsa tabii, tükmük köftesi oluyor. Tabii, yamuk yumuk olmasının şeyi de o galiba. Çok özenilmeden, etin evet, kalitesine güvenilerek yapılan bir şey. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler çocuğum. Varsa bir son telefon alalım artık. Ondan sonra da... Son. Artık son noktanın konduğu andır. Günaydın efendim. Son yarışmacımız. Günaydın. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben Çubuk Otobüsü'nden Selçuk. Merhabalar Selçuk Bey. Vay be. Selçuk, ben iki yolcu daha buldum. Ege'li Oktay'ı da alıyorsun. Bana da önde muavin koltuğunu ayarla. Yine buradan geçmediniz abi. Ya Fahir'cim, sen onları hemen Bent Deresi'ne gönder. Otobüs kalkmak üzere. Oradan mı kalkıyor? Ha, evet, tamam. Diğer burası. Peki efendim, alalım hemen Selçuk Bey. Vallahi söylendim bilmiyorum ama bana göre köftelerin kralı kasap köfte. Kasap abi köfte. Ya doğru. Aa, ya. Doğru bak. Hazır. İnanılmaz lezzetli bir şey. Acılı oluyor değil mi kasap köfte? Vallahi bol baharatlı olur zaten. Ve büyüktür de, böyle avuç kadardır. Maydanozu seçilir 100 metreden. Of, şahane oluyor. Hakikaten kasap köfte, bugün gideyim alayım. Ve yani size tavsiye edeceğim yerde yemek için, askerliği yaptığım yer olan Eski Foça. Eski Foça'ya, evet, işimiz yok, Eski Foça'ya gidelim köfte yiyelim. Hem de kasap köftesi yiyelim, kafam vallahi kadar köfte. Kime sorarsanız hemen ustayı gösterir zaten. Peki, çok teşekkür efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Hoşçakalın. Yalnız kasap köftesini hazır yapan yerler de var. Onlardan bir tanesi, böyle reklam falan yapalım mı bilmiyorum da. Neresi abi? Tuğla'da söyledim. Bir tane süpermarket var ya. Orada hakikaten ayakkabıcının güzel. Oradaki Çukur yani. Süpermarket. Çukur market. Dünyanın en pahalı marketi olarak geçen. Bilmiyorum da köftesi de şahane, onu da söyleyeyim. Ha, hangisi? Tuna'nın üstünde Çukur market yok, yok ya. Ya Bestekar'dakini ha, değil köşede. Bülten'dekini diyor. Ha. Değil mi Bülten'dekini? Hayır. Diyorsun. Tunalı Hilmi Caddesi üstündeki ha. Underground süpermarketi diyorum. Ha. Ha, tamam, gazino gibi olan. Hazır köftesi gerçekten şahane. Hadi talihlileri belirleyelim. Önce Branka'dan iki kişilik akşam yemeği GNC ve Loco Poco hediye çekini kazanan dinleyicimizi açıklayalım. Burcu Hanım'a verelim mi? Hangisine? Loco Poco. Yaşlı Burcu, evet. Yaşlı Burcu, evet. Hamin'inle olan. Hamin'inle olan. Burcu teyze. Onun çocuğu da vardı. Loco Poco'dan hediye kazanmış olsun. Burcu Hanım, yani ilerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkardı diyebilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Branka'dan iki kişilik akşam yemeği, GNC'den hediye çeki ve Loco Poco'dan oyuncak kazandı Panora'daki mağazalardan. Ve geldik ikinci hediyemize. Kesbi Döner'den iki kişilik menü kazanan dinleyicimiz. Kime vereceğiz bunu? Fahir, hadi buyur. Ya bunu yazıktır ya. Bunu şeye verelim ya. Eteme mi versek mi? Niye eteme veriyorsun? Ya o zaman şey bir Selçuk'a verelim. Gidip adam Çubuk yollarında telef olacak ya. Selçuk Bey daha önce kazanmadı mı hediyemiz? O Selçuk Bey kazanmış hediye. O zaman, Ethem Bey'e verelim. Madem Ethem dediniz. Reyhanlı Hardput köftesini söylemiştim. Tamam. Kes bir dönerle coşsun. Tebrik ediyoruz bütün yarışmacılarımızı ve bütün köftelerimizi. Yarın sabah 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşmak dileğiyle veda ediyoruz size. Birazdan Burak Can'la Rock and Roll devam edecek Radyo 3'de. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.